فَكَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٌ. سورت حامیم السجدہ کے دیتا سورت فصلت ہم وائی آیت نمبر 42. بے شک ہغه کسان چې انکار کوي د ذکر نه، ذکر نه مانی، هر کله چې دا ذکر دی تراغلې ده، کراغلې نه وې او دی انکار کړی وې نو بیا خو دی معذوری معذور راغلې نه دی نو څنګه به مانی. هغه کسان چې انکار کوي د ذکر نه هر کله چې راغې دی او انکار یې وکړو، دا ذکر څه شی ده چې دی انکار وکړو؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، دا ذکر کتاب عزیز دے. جو صفا صراحت شو چھے ذکر نہ مراد قرآن. وجہ تسمیہ، وجہ تسمیہ دادا چھے ذکر وئی یاد دہانے تا، او دا قرآن انسان تا یادئی مقصد تخلیق. فخبر ازان پویوے ادمکے نئے دا انسان تا دا حغد پیدائش مقصد یادئی یادئی مذکر دے، یاد دہانی ورکہ ان کے دے، خوب نہ بیدارہ ان کے دے، بے ہوشے نہ پہوش کے راستن کے دے، بیدارول کئی یادول کئی سبقتان ارشیوی بھی ندا یادئیے چستا دا جون مقصد دا لا عبادت دے چتا دا جون مقصد ایر نکے او پا عالم ارواح کی تا وعدہ کری وچ عبادت بدا اللہ کوما او دبل بنکوما نو آغا وعدہ تانا ارشیوی دا خدا قرآن در تا یادئیے ذکر خود دیتا بہترین ذکر ہوئی کہ بہترین ذکر قرآن. سلورم نم دے الکتاب، دا پس 77 آیتنوں کے دا نم دا قرآن دا نم پتور دے ذکر شوید. مثلا سورت بقرہ پا اول سر کے ہوئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دا کتاب دے، دا کتاب دے چیدے کی شک نشت. وکذالک انزلنا الیک الکتاب، سورة عنکبوت آیت نمبر 47. وکذالک انزلنا الیک الکتاب، الکتاب دے اسم پتور ذکر شو، ما الکتاب نازل کرے. وجہ تسمیہ، کتاب پر لغت کے جمع تو ہوئی، لکل تو ہم ہوئی کو اصل معنی دا جمعن. کتبت الابلا، اے جماعت الابلا، محاورہ دا عربو، اوخان میں جمع کرو، دا مطلب نہ چوخان میں اولی کرو، جمع میں کرو. لکل تو ہم ہوئی، بلکہ دلی کل معنی کو کسیل الاستعمال دا، اپا لکل کم جمع دا حروفی، حروف یوزے کی گی نا لکل کی گی، کو اصلی معنی جمع دا. او دا قرآن مجموع دا دا حروفو، دا کلماتو، دا آیاتو، او دا سورو، او دا سورتنو، مجموع دا 114 سورتوں نے دی، پری کی بیا آیتوں نے دی، آیتوں کی کلمات دی، کلمات مفردوں کے حروف دی، او حغش میر لشوی ہم دی. چونکہ دیکھ جمع شوی دا دا حروفو، دا خوار وارا حروف پراتا ندی، بلکہ دا مرتب کتاب دے، مؤلف کتاب دے، منظم کتاب دے، لیکن ترتیب دے، لیکن تالیف دے، ذکر دیتا الکتاب وئی مرتب کتاب دے مجموعہ دا. پینزم نم دے تنزیل، دا 14 آیتنوں کی دا ذکر دلی نم شوے دے. تنزیل من رب العالمین وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. دیکھ ایک قسم آیت وجہ تسمیہ ظاہر ہے جدا منزل من اللہ بواسطة جبریل، تنزیل دے تصنیف نہ دے دے آغت تشریح ہوتا تمامر کی ابتدا کی کریم. خدا پینزو اسماء صفتی دی او القرآن دا اسم علمی دے او دا باقی 55 نمونہ پدی 55 کے اغم اصل کے اسماء صفتی دی. عمدہ وجہ دا کہ علامہ آلوسی بغدادی المتوفا سن 1270 ہجری خپل تفسیر روح المعانی پا آغاز کی لکلی دی کہ اصل کے دا قرآن نمونہ دو دی، القرآن او الفرقان، القرآن او الفرقان، او دا باقی 55 دی او پا 55 کی پیزہ مشہور دی او دا 55 نزیات نمونہ ہم لکلی شوی دی بعض کتابوں کے. آلوسی وئی چھ دا اسماء اعلام ندی بلکہ دا اسماء صفتی دی، بلے کہ دا قرآن صفتوں ندی، دا صفتوں دا قرآن خو دیر زیاد دی، نو ہر یو صفت چھ دے دا آغا دا پارا خو یو نم دے، نو اسماء صفتی 55 دی او دینا کے لیشی جزیاتم دی او دا پیزہ مشہور دی. و اصل نمونہ آلوسی بغدادی وائی چھ دو دی، قرآن او فرقان، او دا آغی وجہ تسمیہ تاسو تا بیان شو. عدد و سور القرآن پدی کی اجماع دا امت دا چه دا قرآن سورتنا 114 دی، رنبنے سورت الفاتحہ دے پا ترتیب تلاوت کے، او آخری سورت سورت الناس دے پا ترتیب تلاوت کے 114 دی، بڑی اجماع دا. دلتا دیوی اشتباہ ازالہ ضروری دا او پاغی دے تفصیلی بحث موقع دانا دا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہونا مروی دے کہ سورت الفلق او سورت الناس دا قرآن سورتنا ندی، او دا ملکہ اکلی کلیوی نروانے کہے فدی الفاظ دا حدیث موجود من پہ زان پوئے کر مطلب ایسا دے نسوک دے مطلب دا بیانی چی دا حقا مراد داو چی قرآن خودے خودی کلے نو آغا سرا قرآن دے خودی کلی ضروری ندی، اسے پا یادوے دا یو دعا دا خو یادے کر. خود ابن مسعود دا قول دا توجیح غلط دے، اگر کہ بعض اکابر کرے دے کو اکابر تا غلط فامی شوے دو، سیدھا سادہ او صحیح خبر ادا دا کہ دی روایت نسبت ابن مسعود تا غلط دے، دا ابن مسعود نہ ثابت دا سرانہ دا ازرو اسند نبی علیہ السلام تا یو خبر منصوبی کچ راویان ضعیفی او سند کمزور ہے، ان من بدا نویو چ رسول اللہ ویلی دی سند بغواری. امام نووی رحمہ اللہ، امام رازی رحمہ اللہ، متعدد و محققین و چہ زما دی او سوال پر جواب کے ذریعے ما پورا حوالے ور کڑی دی. علوم القرآن بنی جکم زما کتاب زیر تالیف دے اگے کی پورا حوالے ور کڑی. ابن مسعود نے دا خبر ثابت نہ دا غلط دا، ابن مسعود دا خبر نہ دا کرے و کتب و دا حدیثوں کے نقل شوے دے خو سند غلط دے، سند غلط دے. مستشرقین اور غیر مسلم خلق پدی دے اعتراضات کری دی زکر چاہا قرآن شکمن ثابت ہو لگواری، خو محققین دا جواب اور کرے دے خو صحیح جواب دا دے کہ ہر مذہب کے غلط خبر مخوری ہوئی تو تحقیق کرے دا خبر ابن مسعود نے ثابت نہ. اتفاق دے کہ 114 سورت دی اور اول سورہ فاتحہ دا اور آخری سورت سورت فلق و بیا سورت الناس اور مصحف دا عثمان چہغیتا و حقید صحابہ اجماع شویدہ او حقیتا امام وائی آگے کی لکیلی شویدی 114 سورت. مکی سورتنا 86 دی اور مدنی سورتنا 28 دی. آیات دا قرآن سمر دی نہ دا قرآنی آیات و دا عدد او دا شمیر او دا تعداد پا بارہ کے اقوال مختلف دی او دا اختلاف اقوال سے پریشان کن نہ دے ذکر چی دا چا پنیز با آیت پا یوزے ختمی گی او دا چا پنیز پا ببلزے ختمی گی رچا پنیز باغ یو آیتی اور رچا پنیز با دو آیت ابھی بدے دا قرآن صداقت تس نقصان نہ رسی. خود مصحف کی دا سورہ فاتحہ کی دا بسم اللہ دا بین واخلا دا والناس دا سین پورے دا ٹول قرآن دے اور بلا شک و شبہ قرآن دے اور متواتر دے بدی کے دیو حرف زور او دا زیر کمے او بیشی کمی بیشی نہ نشو. خو آیت پا دیو پا دچا پا نیز با یو دو آیت ہی دچا پا نیز با نیز آگا دوارا آیت با یو آیت ہی نو تعداد کی با فرق پریوزی دا دمر سے پریشان کن خبر ہے نظر اقوال دی نورم. لیکن امام قرطبی فرمائی چی دا کوفیینو دا کوفی دا قاریانو دا شمیر مطابق کہ آغا دا حضرت علی نہ ہم آغا قول مروی دے تعداد دا حروف دے 6236 اور دا باز و پنیس 6666 دے اور یو قول پکے ملوم دے خدا معمولی فرق دے پدی سا اثر نپری دا سا پریشان کن شے نہ دے ذکر چتا تما اوے چے کلا دے بازو پنیز بنی آیت یوزے ختم ہے دے بازو پنیز بنی بل ختم ہے خود 6236 دا قول دے کوفیین دے او دا حضرت علی نا مروی دے او قرطبی وغیرہ دیلا ترجیح ورکڑے 6236 آیت ہونا. دیکھی رنبنے آیت دا سورہ العلق فیزا آیتنا دی بسم ربک اللذی خلق او آخری آیت دا سورہ بقرہ آیت نمبر 281 دے واتقو یومن ترجعون فیہ الاللہ واتقو یومن ترجعون فیہ الاللہ عبداللہ ابن عباس قول پا بخاری کے نقل شوے لے چھ آخری آیت دا دے واتقو یومن ترجعون فیہ الاللہ نراجح اندبا عدد کلمات القرآن کلمات الفاظ مفردہ لکا الحمد لا یو کلمہ دا للہ بلا کلمہ دا رب العالمین درم کلمہ دا نو عدد کلمات القرآن 77,934 دی 77,934 پشمیر کے سے معمولی کمی بیشی راشی نو خیر دے پشمیر کی خطا کے دل دا سو گمراہی نہ دا خود جمہور و قول دا دے او عدد حروف القرآن تین لاکھ 40,740 دے بنابر قول جمہور قرطبی و ابن کثیر لکھلی دی کہ پدیش میر بانی اغی کمیٹی اتفاق کرے ہو دا حافظان و دا حفاظ و کمیٹی وا کہ اغا حجاج بن یوسف ثقفی مقرر کرے وا چی کل دے دا بصرے او دا کوفے او دا عراق حاکموں گورنروں حجاج بن یوسف ثقفی خدیر لوی ظالموں فرعون ہذہ الامتوں خو ظالم کل دے انصاف کاروں کئی ناکار سڑی نکل خکاروں مشی نداکار خشوے کیا اگر یو کمیٹی مقرر کرے دا ماہرین و دا حفاظ اگر شمیر کرے انہیں گاہی مطابق دا تعداد امام قرطبی و ابن کثیر نقل کرے دے پنے کس اقوال نور مشتا معمولی کمی بیشی خیر خدلتا یو خبر بلہم از دا قول ضروری دی چستاسو ذہنونا لک صفاشی دا دا قرآن ہسپتال دے چ استاد دا مریضان و علاج کی منگ فرقواریت محاذ آرائے والا نیو فرقواریت نہ منگ دا اللہ پناہ غوارو دا فرقی پا بنیاد تنظیمونا جوڑول دا سر روان دی امت امت واحدہ دے منگ دا اتحاد امت دا عیانیو خدا سے اتحاد ام نہ غوارو جدہ صحابہ دا اجمان خلاف یو سرے خبرہ کئی نو ویجدہ دیرہ خدا سیب دام خوئی نو نہ دمرا پراخ دل زنے ما بیا ماو پہ جانا ندلتا یو خبرہ بلا عزدہ کری دا حفاظ قرآن کمیٹائی چشمیر اکرل نو آیتنا دی 6,236 او دباز اپنی 6,666 معمولی فرق دے گا لیکن لشیاگانو کتاب دے الکافی للکلینی محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی المتوفا 328 ہجری دشیاگان و تقسلوئے امام دے سنگچ زمونگ دا اہل سنت و امام امام بخاری دے او دا قرآن نفس مرتبہ دا بخاری دے لچی بخاری کی یو حدیث راشی نو منگا آغا صحیح گنو باغی کی نور باسونا نکو دا آغی پا مانا زان پو یو خوب سندنو کی بیا زمانگ دا باسونا واجت نہیں نو الکافی ددی یو کتاب ددی دو حصی دی، یو اصول الکافی یو فروع الکافی. اصول الکافی کے عقائد بیان کری دی اور فروع الکافی کے عملی احکام اور فرعی مسائل بیان کری دی. نو اصول الکافی جلد دو صفحہ 634 طبع ایران کتاب فضل القرآن. صفوں کے فرقی نو کہا یاد نشی نو خیر دے کو کتاب فضل القرآن کی دا حدیث اگو رہے روایت اگو رہے دے شیعگانو ددی پا اغا کتاب کی چی ددی پا نیز مستند ترین کتاب دا کلینی آغی کی دا ابو عبداللہ یعنی دا امام جعفر صادق تا دا خبرہ منصوب شوے دا کہ مصحف فاطمہ فیہ مثل قرآنکم ثلاثہ مرات واللہ ما فیہ من قرآنکم حرف واحد. وہی فاطمہ سراچکم قرآن او اصلی قرآن آغد ہے ستاسو پلاسو کی چکم قرآن نن موجود دے اغد دین دری چند غٹو دری چند نجھے 6236 دے پدریو کے ضرب ورکا وہی دم رہو او وہی زمانی پا اللہ قسمی جد فاطمی پا قرآن کے ستاسو دے موجودہ قرآن نیو حرفم موجود نو اغس جدا قرآن اور دی موجودہ ندری چند غٹو. بل زی کے وائی دا عبارت خود جلد 1 140 کے دے او جلد 2 صفحہ 634 کتاب و فضل القرآن کے دا امام جعفر صادق ندا قول نقل کرے دے کہ ان القرآن الذی جاء به جبرائیل الى محمد 17,000 آیہ. اغا قرآن کی جبریل محمد علیہ السلام تا راوڑے ہو اغی کی اول الزر آیتنا ہو اول الزر 17,000 آیتنا ہو او دلتا 6236 6,666 دیشی لیکن ہغوائی چی اول الزر ہو نیساب اکا چی دا سو چند زیاد شو دری چند زیاد شو اور موجود قرآن زنگ مخی تپروت دے پا تواتر نقل شوے دے دیوی پیڑے نبلی پیڑے تا عثمان ابن عفان مرتب کرے و طول صحابوں پہ اجماع دا اگی کی 6,236 دی او دے وئی جبریل چکم قرآن راوڑے و آغا اول لزر او نو دا نور سی شو وئی دا دی عثمان او دی ابو بکر او دی عمر ختم کری دی اروان کری دی. سبحانک حاضا بہتان عظیم سبحانک حاضا بہتان عظیم لعنت اللہ علی الكاذبین لعنت اللہ علی الكاذبین ضرور دا خبرہ جعفر صادق نہ دا کری. جعفر صادق زمان امام دے عظیم امام دے تابعی دے دے امام ابو حنیفہ استادو اہل بیتو نہ دے دا رسول اللہ وسے دے دا حضرت علی وسے دے صحابی نہ دے خو عظیم تابعی دے او دے امام ابو حنیفہ شیخو اغد ما انا علیہ واصحابی امامو اغد اہل سنت والجماعت امامو دیوتا دروغ منصوب کری دی. نو خلق دا اللہ پیغمبر تم دروغ منصوب کری نو داخلہ پیغمبر دا دی. دا خبر جعفر صادق ندہ کری شیعگان پہ دروغ تر لی دی. مستند و کتابونو نا ثابتی گی کہ قرآن کی تحریف شوید دبی پنیس. لیکن لیکن شیعگانوں کے بعض شیعگانوں دا تحریف قرآن دا عقیدے رد کرے دے. دا شیعگانوں یو بل امام ابن باب ویہ قمی, ابن باب ویہ قمی المتوفا 381 ہجری, اغا پخپل کتاب الاعتقادات طبعی ایران کی لکھی کہ اعتقادنا ان القرآن الذي انزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بين الضفتين وهو ما في ايدي الناس ليس باكثر من ذلك. ويزمون عقيده دادا كد خلق بلاس كتكم قران نن موجود ده امدق اصلي قران ده پدي كي يو فكه زياد نيش او کام امنا دی. نو دا شیعگانو دا جمهور اہل تشیو دا اعتقاد رد بخپلا دا شیع علماؤنا مروی دے تیو دا حغینا ابن باب ویہ قمی دے او دا آغا کتاب الاعتقادات ایران کے چاپ شدہ موجود دے اور زمن کتب خانہ کے موجود دے. دارنگ ابو جعفر توسی شیعہ امام دا 460 ہجری کے وفات شوئے ہو او داد الشیخ المفید شاگردو او الشیخ المفید دیو عالم لقب دے چی شیعگانو کے دیر زیاد مقبولو, شیعگانو کے دیر مقبول او دا آغا دا شاگردانو دیر لوئی مقام گرن دے شو دا آغا شاگرد دے دا الشیخ المفید ابو جعفر توسی آغا وی و امال کلام فی زیادته و نقصانه فمما لا يليق به لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانه. وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا وهو الذي نصره المرتضى سيد مرتضى نهج البلاغة مصنف تا إشارة دا نهج البلاغة مصنف وہی قرآن پر زیادت و کمی کے بحث مناسب نہ دے ذکر چی دے کہ اجماع شوے دا کہ قرآن کی زیادتے نہ دے شوے او سوک دے زیادتی قائل بھی آگا باطل خبر دا. دارنگے ابو علی طبرسی کتاب دے مجمع البیان شیعہ عالم دے ابو جا ابو علی طبرسی اگر مخ کی ابو جعفر توسی ہو او دا ابو علی طبرسی دا طبرستان تا نسبت دے دا اگر تفسیر دے مجمع البیان دا حقی مجمع البیان پا مقدمہ کے جلد 115 مقدمت و مجمع البیان بیروت کے چاپ شوے دے امدق سی لکلی دی جو قرآن کی تحریف نہ دے شوے دا قرآن چی دے دا اصلی قرآن او دا ابو جعفر توسی چی ما حوالہ ورکرا دا دا حقا کتاب التبیان جلد 1 صفحہ 3 کے نقل شوے دا دری اکابر علماء شیعگان دی اغیم اغا خبر کئی چکم منگویو لیکن دی مسلمہ کتاب اصول الکافی للکلینی دے آگے کی لکلی دی چھے اول لذر آیتنا ہو تحریف شوید عملاً چه کم شیعگان زمان پا ملک کے موجود دی اثنا عشریہ دین تپوس کئے نو دی وائی چه قرآن کی تحریف ندے شوے او دا اصلی قرآن خو کتابونو کی دا لکنی نو کتقیہ کئی او کارس چه کئی خو زمان پا مخ کے چه اوائی چه اصلی قرآن دے نو بیا منگو تا فیصلی خو پا اقرار کی گی پا ظاہری کی گی خو پکار دا چی دی و سردا اعلان امو کی چی اصول کافی او زمان پا کتابونو کی چی کم لکلی دی دا خبر غلط دا امون دا دینا اظہار براءت کو اظہار براءت دا کافر کافر تکے دیتا خواجت نشتا قادیانان بالاتفاق کافر دی خودی گردان تاجت نہیں جب بھارا جلسہ کی منگو چھے قادیانی کافر کافر کافر خودی خوبا یہودی کافر کافر دی تاجت نشتا دا دا تبلیغ صحیح طریقہ نہ دا نو اغا لفظ غزن استعمالوں دا بعضو پا کفر کی دا اہل سنت دا اہل حق و علماء دا مخینا اختلاف دے او منگ پا دی مکلف نیو چا حرز ہے کہ کافر کافر پکے زوتا ہو پا دی پابند نہیں منگ دا پویول پابند یو چا خلق پوئی کو پا نرمے سرا پا محبت سرا پا دلیل سرا پوئی کو نو اغا خبرہ بیلا دا خو نور دا دیر غلط فرقہ دا گمراہان دی دوزخی فرقہ دا ما انا علیہ و اصحابین خارج دی جو جگڑ و سر مکوئے مہادارائی ہم مکوئے خو زرکی والا زی ام مور کوئے زمان زرکی خودی دا پارا زی نشتا جو جمال راغلی ہے نو ماہو پی جن ہے چه زمان زر کی ذریعہ پارا زینشتا کہ طول دنیا خمینی فتح کی ام زمان زر دروازے آغت نکلاوی ہاں امریکہ چه اللہ دا خمینی پا ذریعہ ذلیلہ کرے وا نو پدی خوشا لئیو پدی خمینی لهم شابسے ور کرے وا او خوشا لئیو او که ننم دا امریکی او دا ایران جگره جورا شوان من با دا ایران سرائیو دا امریکی با مقابلہ کی وہ یکی با خبر از اما اگر پارا شریعت بلا قیدہ دا چپا نیکے که دا ہر چا مدد بکے ننن دا دنیا دے لوی طاغوت امریکی نظام دے دا امریکی خاص فرد نہیں آدھو دا امریکی دا سسٹم او نظام تاغوتی نظام دے او دا دے تاغوتی نظام سربراہ کا کلنٹن بھی او کا بش بھی او کا بل بھی او کا بل بھی دا دے دے دنیا لوئی تاغوت او لوئی شیطان دے پدے زمانہ کے نو دا حق سرہ کا دا ایران مقابلہ راشی او دا ایران پا ذریعہ اللہ کا ذلیل کی نو ہر مسلمان پہ خوشا لگی شابہ سے وہ خزرے کے جتا زیور نہ تھی لیڈرے اونا گنے دا محمد الرسول اللہ نہ بعد زمان مشر سوک دے ابو بکر دے عمر دے عثمان دے علی مرتدوہ دے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین او دی ویچ ابو بکر او عمر او عثمان دا رسول اللہ سرہ دا دنیا دا پارا یوزے شویو او رسول الله حضرت علی مقرر کرے او چی خلیفہ بدائی او دید رسول الله دا وفات نہ بعد دے درے والو سازشو کو او ټول صحابہ زان سر مرگری کرل اور ابو بکر خلیفہ کو او دا حضرت علی حق غصب کو نوچ ابو بکر عمر دا سے دے او ټول صحابہ و سر مرگری شو و اسلام خو مونگ تا دیر رسول دے دا خو ټول اسلام شک من شو بیا کہ ټول صحابہ و سر عمر گری شو دو ظالمان و سر نعوذ باللہ من ذالک بیا خو ظالمان شو گنا کہ رسول اللہ مقرر کرد حضرت علی او دی پا چل ول دا اغنی حق آخری بل لے ورکین و ظالم نور ستو رسول اللہ ہی سوک نو مقرر کرد ہاں رسول اللہ دا مانزو دا امامت دا پار ابو بکر مقرر کرے ہو اشارہ کری واچے زمان پس با حکومتم دلور کوئے خو صراحتا نی نو ویلی خو پہ اشارہ امت پوئے کرے ہو دچانو میں نو آغس نزدہ سے فراخ دل خو نیما دمرا وسیع القلب اور وسیع الظرف نیما ما اوپے جنہے وسیع الظرفی خصیفت دے وسیع القلبی خصیفت دے خود دمرا فراخ زر زمان نہ دے چہاگے کے دا ابو بکر محبت ہم موجودی او دا ابو بکر تا غاصب او ظالم ویون کی سرم ہم محبتی دا اجتماع زدین خو نشی رات دے محبت زما د صحابه سره دی او چې د چا د صحابه سره محبت دی دا هغه زما محبت دی او چې د څوک جماعت صحابه او تا د جماعت صحابه اجماع نه خلاف رواني نو هغه سره زما زړه کې هیڅ محبت نشته زما زړه دومره فراخ نه دی د داسې فراخ دلی نه زه د الله پناه غواړم د الله پناه غواړم که دیتا تنگ ظرفی وائی او که تنگ دلی وائی او که رجت پسندی وائی او که بل سنم دے خوخی آغا که دا پا ما بانی خدا زد زان دا پارا ذریعہ نجات گرم ذریعہ نجات گرم البتا مہازارائی او جگڑے ننی پکار ہچا سرا او ہر زی کے کافر کافر گردان تا ماجت نشتا خوزان تے ساتا بدتی فرقہ دا دوزخی فرقہ دا قرآن تا تحریف وئی او نور بے شمار گڑی وڑی وئی او پا امت کے دا اڑو دا مال کی عمرہ تعدادی ام نشتا اصل امت دانہ دے اصل امت 95% نزیات اغا دے کیا اغا دا صحابو مطابق عقیدہ ساتھی دا خو پولو کی دا مال کی عمرہ ام ندی پٹولا دنیا کی ہاں کہ خکار کئی نو مدد بوسرا کئی او پا خکار کے بتے مدد غالے افغانستان کے جہاد و شیعگان ہم کو سنیان ہم کو من دوار و شابہ سیور کو دوار مجاہدی قادیانان و خلاف تحریک چلی دے او قادیانان و خلاف ختم نبوت خلاف شیعگانم شریکو سنیانم شریکو او طول پا یوزے با جلسے کو لے دیر خوالے دے پا ایران کے دا امریکی دا ایجنٹ خلاف جد و جہد شروع دا شاہ ایران رول پا کی شریک او چکل اللہ امریکہ ذلیل کر لے نہ طول و شابہ سے ورک مبارک بازی ورک نو آغا خکار کے بتاون غواری او تعاون بکئی خزلی کے چتا زیور نکی کنی زمان خواری او محنت بس ازائی لار شی نن شیعگان و وکالت کوا نہ تی وکیل جوڑے گا او نہ دا خمینی بیج پسینہ لگوا او نہ زلی کے والا زیور کوا ستا زلی کے زید ابو بکر دا پارا دے دا عمر دا پارا دے دا عثمان دا پارا دے دا علی مرتضی دا پارا دے صحابہ دا پارا دے دا چا صحابہ سر محبت دے دا اگر رسول سر محبت دے دا چا صحابہ سر محبت نشتا دا اگر رسول سر محبت نشتا ذریعہ نجات محبت صحابہ دے محبت رسول محبت صحابہ رسول دا طریقہ نو بہرحال دا دا قرآن دا آیتونو بحثو نو شیعگان دا وی نو درو وی دزان لگیا دی دلیل مذہب بنیاد پا درو ہو دے دا فرعی مسئلہ نا دا حنفیان دی کا شافعیہ دی کا مالکیہ دی کا حنابلہ دی کا اہل ظاہر دی کا اہل حدیث دی، مقلدین دی او کا غیر مقلدین دی، دیوبندیان دی او کا بریلیان دی، پنجپیریان دی او کا بل دی، دا ټول اہل سنت والجماعت کے شامل دی، دی سرا تعصب نہ دے پکار، خپل رائے عمل کوا، دا خپل رائے اظہار کوا، پھر قواریت تعصبات مکوا، شیعگان ولا پزلے کی زے مور کوا، خبر پوشوی شیعگان ولا پزلے کی زے مور کوا، دا ډیر لوی خطرناک فرقہ ده. علوم القرآن یا مضامین القرآن، نددی عنوان دلاندی اول خبر ذہن نشین کا کہ قرآن مکمل کتاب دے، ناقص کتاب نہ دے، پدی کی دجون دا دجون مکمل نظام دے، پدی کی ددری سلور پیزو مسلی نہ دی، دا یو دریاب دے یو بحر دے دا علوم، او سمرا وسعت او فراخی د انسان د جون پا سرگرمو کی دے، او د انسان د جون پا شعبو کی دے، ام دق امرا وسعت او فراخی د قرآن پا مزامینو او پا علومو کی دے. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصرت عنه افهام الرجال، تول علمونا قرآن کی مگر دے بنیادی مضامین سو دی، نپدے باب کے یو طریقہ دے شاہ ولی اللہ دا چا الفوز الکبیر کے ذکر کرے دا، اول زا اغا بیانو اغا وی بنیادی مضامین علوم دا قرآن پینزدی، یو دی علم الاحکام، الاحکام سواء کانت اعتقادیتا او عملیتا، سواء کانت اصولیتا او فرعیتا، الاحکام اعتقادی احکامی او عملی احکامی، بنیادی مضمون خو امداد ہے، نازل شو خود تعلیم دا احکام دا پر. دویم دے التذکیر بآلاء اللہ، یاد دہانی کول بذریعے دا نعمتنو دا اللہ سر، جدی کائنات کے چکم آیات کونیہ دی، آیات کونیہ آلاء اللہ، انفس و آفاق کے چکم دا اللہ تعالی دا قدرت نخ خوری دی، نو قرآن جدی ذکر کئی یاد دہانی کئی کہ شکر ادا کی او پدی کے غور و فکر اوکے او اللہ او پی جانے او دا توحید او دا اللہ معرفت دے مضبوط شی او فیدت ام حاصل کی، التذکیر بی آلاء اللہ. دریم التذکیر بی ایام اللہ، یاد دہانی کول نصیحت کول بتاریخی واقعات و سرا، نو مختلف قصی دی قرآن کی دن نیکانم ذکر شوی دی، دو پیغمبرانو ہم او دو پیغمبرانو دو مخالفینو ہم، داد عبرت دا پارا نصیحت دا پارا او دلیلم دے تاریخی واقعات، چه خلق آمادہ شلتا او دا تاریخی واقعات ان عبرت حاصل دی. او سلورم التذکیر بالموت وبما بعده، التذکیر بالموت وبما بعده، یاد دہانی کول دا مرگ او دا اغی واقعاتو چی دا مرگ نرستو راتلون کی دی، گن آیتو نا دی دا قرآن کے کنو چی باقی دا مرگ ذکر دے، دا مرگ نا پس واقعات دی، دا جنت و دوزخ و برزخ و دا واقعات ذکر شوی دی، دا پارا دا دی چی خلق آخرت نا او یریگی او دا مرگ نا او یریگی او دا جنت شوق پیدا شی او د عذاب او د دوزخ یره پیدا شی چې په دې احکام باندې عمل ته آماده کړی شي. کنی مطلب خو احکامو کې وو. او پینزم المجادلتو والمخاصمتو بآداء الله تعالی دا اللہ دا دشمنان و سرا مباحثا مجادلہ مباحثا یعنی دا حقید اعتراضات و جوابات یہودیان دی که نسوارا دی که مشرکین مکہ دی که دا حقید پشان مختلف خلق دی نو کل دا حقید اعتراضات نقل کئی و جواب ور کئی او کل جواب ور کی او دا جواب نمعلومی گی چھ اعتراض که ان کے دا اعتراض کرے ہو کل جواب نسوال ترے پخپلا معلوم گی اب کلے پکے سوال نقل زپارا دے چی دی ملزم شی لا جواب شی خاموش شی خلق تداو نوئی چی ما خو اعتراض کرے خو جواب ور نکلے شو ہم معلوم شو جی دا دین ارو حق ند او دا قرآن ارو حق ند نو جواب ور کول ور المخاصمتو بی آداء اللہ الفوز الکبیر کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پدی آغاز کے دا پینزو علوم بیان کری دی اور پدی لحاظ سر ہم دا تقسیم صحیح دے لیکن دیکھیں یو بل تقسیم ہم کے دیشی کہ آغا ہم پینزو اقسام ہوتا او آغا دا سے ہو آیا کہ العقائد العقائد والایمانیات اسلامی عقائد او ایمانیات بیانی گی قرآن کی دا تعمیر دا فکر صحیح دا پارا چی فکر صحیح شی عقیدہ صحیح شی تعمیر فکر دا پارا دیم الاحکام العملیہ لجمیع شعب الحیات لتعمیر السیرت چی دا خلقو دا سیرت تعمیرو شی و اعمال درست شی دریم القصص الماضیہ والآتیہ للتذکیر والعبرہ زری زمانے قسم بیان کری دی او چی آئندہ کم راتن کی دی آغم بیان کری دی دا برزخ و دا آخرہ دا ٹھولے قسم بیان کری دی پیشن گویان او سلورم امثال للتوضیح والتفہیم و یول زبار اور پیزم الدلائل بی اقسامها چا بتاتا بیانو ما چی دا قرآن سر قسم دلائل بیانائی الایمانیات العقائد والایمانیات الاحکام العملیہ القصص الماضیہ والآتیہ الامثال بانواعها اب انزم الدلائل بی اقسامها دا ممکن سوچ اکو دا شاہ ولی اللہ دا بیاننا علاوہ ہم سوچ اکو نو زین تم دا راغلا چی دا پیز قسم بنیادی مضامین پا دی انداز بیانی لیکن اس دا ذہن نشین کہے کہ بنیادی مسئلہ دا قرآن سر المسئلة الاساسية فی القرآن المسئلة الاساسية فی القرآن مرکزی مضمون اساسی مسئلہ کہ دا تمام اعتقادات او اعمال اغینا چاپی را گرزی یو دا اغینا محیط دی یو دا مرکزی عقیدہ دا اغصد نو اغت توحید المسئلة الاساسية فی القرآن هو التوحید فقط باقی طول دیتی توحید توحید بیانی دا موحدین و جزا بیانی او دا مشرکین و عذاب بیانی پیغمبران هم د توحید د پاره را لېږلي دي، کتابونه هم د توحید د پاره را لېږلي دي، دلایل هم د توحید د اثبات د پاره بیانوي، مثالونه هم د توحید باندې د پویولو د پاره بیانوي. المسألة الأساسية في القرآن هو التوحيد، القرآن كله في التوحيد. نظم دورة تفسير کے مرکزی مضمون مرکزی مباحث اغبر توحید نہ چاپے رگر، تو قرآن بنیاد پر توحید، طول آسمانی کتابون بنیاد توحید، دا طول پیغمبران اجماع دا پا توحید، دا دنیا پیدا شوی دا توحید دا پارا. توحید ستا ہوئی توحید دری قسم دی، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الالوحیت. زمان کتاب دے حقیقت توحید سنہ، اگر حقیقت توحید سنت کی دے توحید تمام دا تمام خنا و بنیادی مسائل اور شعبے واضح شوی دی، اور نور علماء ہم واضح کری دی، اور دوران درس کے بتاستا مختا تا طول پہ لگان برازی انشاءاللہ لازی. خودل تا خلاصہ یہ دک توحید فی الذات نا مراد دا دے کہ دا اللہ پا ذات کے حصوں کو شریک نشتا، دا اللہ ذات ازلی دے او ابدی دے، ہمیشہ او ہمیشہ بوی، مسبوق بالعدم نہ دے، منتہی الی العدم نہ دے، ہمیشہ او ہمیشہ بوی. او اللہ دا ذات نہ علاوہ تمام کائنات موجود نو نشتو نو، اللہ پیدا کر بیا با فنا کیگی او بیا بے آبادی، او دا اللہ ذات ہمیشہ وہ ہمیشہ بھئی. کان اللہ ولم یکن شیئ، اللہ وہ حس شیئ نو، دا توحید فی الذات. توحید فی الصفات، اللہ متصف دے پخپل و صفتنو دا کمال بانے، او پخپل و صفتنو دا الوہیت بانے، او پخپل و صفتنو دا خدایے کی اللہ یو دے. دا کائنات پا پیدا کولو کی اللہ واحد دے، دا کائنات دا انتظام پا چلولو پا سنبالولو کی اللہ یو دے، پا علم کی اللہ یو دے. کم علم چا اللہ سر دے، دا غس علم ہی چا سر نشتا. دا تاسو با قرآن کی بے اجدہ کوئے، خدر تا مجمل اجدہ کہے چا اللہ پا خپل صفاتو کے وحدہ لا شریک لہو دے، دا اللہ پا صفتنو کے اس سوک شریک اغسرا نشتا. ہاں پا نمونو کے شراکت شتے، بعض نمونہ دا سی دی چی دا اللہ دا پارا جائز دی، او دا غیر اللہ دا پارا غنم کے خدل اڑو جائز نہ دی، خو اکثر نمونہ دا سی دی چی حقا نمونو کے مخلوق تا ما غنم کے خدیشے و اللہ دا پارا ما غنم دے، لکا رحیم دا رسول اللہ نمم دے او دا اللہ نمم دے. لیکن دا اشتراک فی الاسم مستلزم نہ دے اشتراک فی المعنا لرا، چی نم یوئی نہ ضروری نہ چی معنا دی یوئی، نمونا شریکی خو ماہیت بل بل دے، معنا بل بل دے. لہذا اللہ پاک پخپل صفتنوں کے وحدہ لا شریک لہو دے. مثلا علم دے انسان صفتن دے، دا اللہ صفتن دے، و اللہ پاک عالم دے پہر سبان دے، پہ ہر حالت کے، پہ ہر وقت کے، پہ ہر شی باندے دا اللہ علم محیط دے، او دا اللہ نما سوا ات چاہتا علم محیط حاصل نہ دے. دا اللہ تعالی علم بل دے، او دا مخلوق علم بل دے، دا اللہ پاک قدرت بل دے، دا مخلوق قدرت بل دے، دا اللہ ارادہ بل دا، دا مخلوق ارادہ بل دا. نو نمونہ بیوئی خو ماہیت کے بے فرقی، نو اللہ پخپل صفاتو کی وحدہ لا شریکا لہو دے. دریم توحید فی الالوحیت، کہ اللہ پاک پا عبادت کے وحدہ لا شریک لہو دے، ام اقل لائق دا عبادت دے، بل حصوک لائق دا عبادت نشتا، معبود برحق اللہ دے او پدی کے دا اللہ سره سوک شریک نشت. سجدہ کولم عبادت دے، رکوع کولم عبادت دے، منخت ور کولم عبادت دے، ذکر دا نظر ہم عبادت دے، او غیبی مدد غختل ہم عبادت دے. غیبی مدد غختل ہم عبادت دے، لفظ غیبی وطرہ یاد لرہی، اسبابوں نہ بغیر مدد کو ان کے اللہ نے، غیبی نہ مراد ما فوق الاسباب، ما ورائے طبیعت، ما ورائے نیچر، غیبی قوت سر مدد کو ان کے اللہ نے. دادا توحید خلاصہ او دادی تفصیلات دوران درس کی مبیانی گی، او دا المسألة الاساسية فی القرآن دے. انواع الادلة فی القرآن، انواع الادلة فی القرآن دا توحید دا اثبات دا پارا، دا آخرت دا اثبات دا پارا، او دا نور و عقائد دا اثبات دا پارا قرآنی دلائل سلور قسم دی، بنیادی طور اقسام اربعہ دی. اول دی دلیل عقلی، او دلیل عقلی آفاقی ہمی او انفسی ہمی، اے انفس و آفاق میں پیدا تیری آیات، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر معرفت کردگار. دا کائنات ہر شے عقلی دلیل دے، دا وجود دا اللہ او دا توحید دا اللہ، یوازی وجود نہ دا توحید ہوگو. نو قرآن کریم دا آیات کونیہ بیانی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق و انفسہم حتی یتبین انہو الحق. من دیتا پا آفاق او دی پا نفسنو کے اخفل قدرت نخی خیو، چی دیتا دا خبر واضح شی چی دا قرآن حق دے او دا توحید حق دے. وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون. فزمکا کے نخی دینے یقین کا ان کو دا پارا دلائل دی، وستاسو پا نفسنو کے ام دی، نو آیاتاسو وینے نا غور نہ کرو، دا ټول دلائل عقلیہ دی. او دا قرآن کریم کہ دا دلائل بار بار دہراو شوی دی، و مختلف اسالیب سره دہراو شوی دی، او دې تکرار شوی دی، او دا تکرار پر سړی بد نه لگی، و نوی نوی انداز سره بیان شوی دی. دا عقلی دلائل دی، دا اللہ دا وجود دا توحید. ان دا وجہ دا کہ سائنس اصل کی علم الاشیاء نم دے، دا سیزن و علم دا سائنس کی سمرہ ترقی کئی، دمرہ دا اللہ پا وحدانیت بنے نوے نوے دلائل مخل رازی. اسلام دا سائنس مخالف نہ دے، بلکہ دا مفید دے، دی ترغیب ور کئی. خوچ سائنس دانان مشرکینی، کافرینی، ملحدینوی، منکرین خدائی، نو آغی دغا سائنسی ایجادات او ساينتیفیک آلات او د ساينس دا علم چې دا قوت دی او حاصلول پکار دی دا د ظلم د پاره استعمالوي ما باطل د پاره به استعمالوي ما دا پرسپت جوړ شي الله نه منکر بش خو چې د قران پر را کې غور کوي نو څومره چې نوی نوی انکشافات د ساينس په ذریعه کیږي نو دومره به د الله په توحید د سړي یقین مضبوطیږي. زما کتاب حقیقت توحید و سنت کې دا رنبنیش پک بابونا چی اگو رائے رنبنی ابواب ستہ نو اغی کی ما دا مستند و کتابون پا حوالا دا قدیم و جدید فلاسفہ او دا جدید ترین سائنس دانان و اقوال نقل کری دی او پدے کی ما استفادہ کرے دا دا فرید وجدی دا کتاب دائرة المعارف القرن العشرین نا چاغا پا عربے کے دے او حقا دی اقوال نقل کری دی دا غید مستند و کتابون ہونا او دا علامہ تنتاوی کتاب عقیدت الاسلام او دا دی قسم دا نورو جدید مصنفینو چکم عربے کی لکلی دی کتابونا او سب اردو کی لکلی شوی دی اغیر میں استفادہ کر نو گنے حوالے نقل شوی کہ متعدد سائنسدانان بالخصوص ایٹمی سائنسدانان لیدی ایٹمی سائنس دا انکشاف پا نتیجہ کے دا اللہ دا وجود قائل شوی ہو اور مخی منکر ندا ٹولو تا اشارہ قرآن کرے گا جو فی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبینا لہم انہ الحق در یہ قسم گن آیات نو قرآن کی بدا استا مخل رازی دا دلائل عقلیہ دی اس بات توحید دپا